Ania Rusowicz, Adam Nowak i trudne życzenia. No trudno się nie rozkleić przy takim tekście, przy przedświątecznych życzeniach i oby te właśnie życzenia po pierwsze do nas docierały, po drugie by się spełniły, no, byśmy być może pomogli w spełnieniu tegoż. I pan Michał zdaje się też i rozkleił serdeczności dla wszystkich rannych ptaszków, jak co roku te święta pod palmami z papugami za oknem. To jakoś nie to samo. Ot, tak się tradycyjnie rozkleja. Tak napisał pan Michał z Bombaju. Sygnał także od pana Marka, który to na trasie z Londynu do Nottingham. Pogoda równa 8 stopni i pada. O tak, pada inaczej niż u nas, bo pada po angielsku. Państwo Kinga i Mariusz też z nami ślą z serdeczności z wiosennego Chicago. Jutro, czyli dziś, ma być 10 stopni Celsjusza i słonecznie. Dochodzi 22 z minutami. Wszystkie potrawy i ciasta na stół wigilijny już gotowe. Teraz tylko sałatka warzywna, sprzątanie. Pani Kinga napisała, to szczere. Sprzątanie zostawiam na Wielkanoc. Na dzień dobry także pan Rafał pozdrawia świątecznie z zachodnich rubieży Dortmundu, z ostatniej przed świętami trasy gazetowej. Dziś 7 stopni Celsjusza. Wesołych świąt dla wszystkich, szczególnie tych, którzy tak jak ja, pisze pan Rafał, poza granicami spędzają ten właśnie świąteczny czas. Prawie 13 minut po godzinie 5. Dziś Wigilia Bożego Narodzenia. W tradycji chrześcijańskiej to dzień kończący okres Adwentu i poprzedzający uroczystość Narodzenia Pańskiego. Nie wiem, czy zastanawiamy się nad tym, co oznacza łacińskie Wigilia. To inaczej czuwanie albo straż. No więc przy tym czuwaniu, kolędowaniu, łamaniu się opłatkiem przy tej może li tylko obecności właśnie przy wigilijnym stole wśród najbliższych. Tego ciepła rodzinnego życzymy i przede wszystkim spokoju i odpoczynku. To także z Państwa porannej korespondencji. Bardzo za te życzenia dziękujemy. No i życzymy oczywiście także ostrożności na drogach. Wielu z nas, odwiedzając bliskich, przemierza wiele kilometrów, więc uważajmy. Wzmożone kontrole na drogach, więcej patroli drogówki, też eliminowanie z ruchu piratów drogowych i pijanych kierowców, bo dziś rusza policyjna akcja Boże Narodzenie. Jak mówią podkarpaccy policjanci, chodzi o to, by maksymalnie zapewnić bezpieczeństwo podczas świątecznych wyjazdów. Ta policyjna akcja potrwa do 29 grudnia. Ale nie tylko o tym, co u nas w kraju raju, także w wielu miejscach dziś będziemy mówić, także o tym, jak te święta będą wyglądały w Betlejem, bo tam tysiące osób dziś będą uczestniczyły w uroczystościach Bożego Narodzenia. To palestyńskie miasto położone obok Jerozolimy jest w tych dniach właśnie szczególnie centrum wydarzeń dla gości z całego świata. Władze miasta oczekują, że w czasie katolickiego, jak i późniejszego prawosławnego Bożego Narodzenia Betlejem może odwiedzić nawet 1,5 miliona gości. Wiele z tych wydarzeń, czy z kraju, czy z zagranicy, w serwisie informacyjnym, w pozostałych audycjach, także na portalu polskieradio24.pl. Prawie już kwadrans po godzinie 5. jeden raz do roku dzień, zwykły dzień, który liczy się, się od zmroku. Jest taki dzień, gdy jesteśmy wszyscy razem. Mrok go składa w darze. Niebo, ziemi, niebu, ziemia, wszyscy wszystkim ślą życzenia. A gdy wszyscy usną wreszcie, niezmiennie żar, no i ciepło rodzinne i z piosenek. Jeszcze nie kolęd przebija i z państwa korespondencji. Ten żar między innymi od pana Grzegorza z Żarek Letnisko. No i również takie szczere słowa, że dziś po pracy kierunek rodzice, a więc Sweet Home, to od pani Kasi z najlepszymi życzeniami. Cieszmy się sobą, to piękne życzenia, krótkie i prawdziwe. Jeszcze pan Lucjan z Abilene w Teksasie śle najserdeczniejsze życzenia karpiowego nastroju. Ten niedostępny z Abilene, pisze pan Lucjan. Tutaj świateł moc, zimowy nastrój wszędzie dookoła, tylko śniegu i mrozu brak. No, zupełnie jak u nas, panie Lucjanie. Najlepszego także tym wszystkim, którzy za wielką wodą. Zarówno dziś, jak i w kolejnych dniach w wielu domach rozbrzmiewać będzie pieśń Cicha Noc, która stała się najsłynniejszą kolędą na świecie, śpiewaną na wszystkich kontynentach. Przetłumaczono ją na ponad 300 języków i dialektów. Zarejestrowano już ponad 1000 jej wersji. A Cicha Noc, do której słowa napisał ksiądz Józef Mora, muzykę skomponował Franz Gumner, została po raz pierwszy wykonana równo 201 lat temu. Wierni usłyszeli ją właśnie 24 grudnia 1818 roku w czasie pasterki w austriackim Oberndorfie pod Salzburgiem. Cicha Noc została entuzjastycznie przyjęta przez wiernych zgromadzonych w kościele i wkrótce była znana również w okolicy. Potem pieśnią zainteresowała się Królewska Kapela Dworska w Berlinie. W 1854 roku wysłała do Salzburga zapytanie o twórcę kolędy. 30 grudnia tegoż 1854 roku Franz Grubner opisał okoliczności powstania utworu. Rękopis z 1816 roku autorstwa Józefa Mora został odnaleziony przypadkiem i to niedawno, bo w 1995 roku przez bibliotekarkę Renatę Berling-Winkler liczy 6 strof ten rękopis, a nie tylko 3, do których jesteśmy przyzwyczajeni, a w czwartej zwrotce znajduje się apel o pokój do wszystkich, nawet wrogów. Cicha Noc doczekała się wielu muzycznych interpretacji. Mają ją w repertuarze i Bing Crosby, i Elvis Presley, i Louis Armstrong, Ella Fitzgerald czy Frank Sinatra. Polacy zaczęli śpiewać kolędy około 1930 roku, kiedy to Piotr Maszyński, kompozytor, dyrygent i pedagog, ułożył do niej polską wersję tekstu. Cicha noc zabrzmi w święta Bożego Narodzenia w wielu domach, a u nas już teraz zabrzmi wspólnie w wykonaniu ojca i syna Szara Kolenda. I te wzruszające słowa syna, kiedy to w drugiej minucie zwraca się do ojca: zaśpiewaj, tato. Ta kolęda tak szara, jak twe oczy, jak chmury brzeg, na podarek czeka wciąż. Z szarej chmury biały śnieg, śnieg zamieni w biel szarość, zada sobie serdeczny trud, zniknie pod nim lęk i żal, zniknie złość i serca chłód. Lili laj, zniknie złość i serca chłód. Pokochamy się znowu, wzajem darujemy moc win, uraz niech nie chowa nikt, narodzony Boży Syn. Śnieg choć będzie się starał, to stopnieje w którym któryś tam świt, a kolędzie szarej znów będzie za nas trochę wstyd. Lili laj, będzie za nas trochę wstyd. Zaśpiewaj, tato. Bo gdy ścichnie w nas radość, a dzień zwykły nadejdzie już, wróci zimny oczu błysk, wróci złość i kłamstwa kurz. Więc kolęda tak szara, jak miejskiego dnia chmurny wzrok, czeka na odmianę serc, miłowanie cały rok. Lili laj, miłowanie cały rok. Pani Asia, ślę te życzenia tym wszystkim, szczególnie, którzy to pracują właśnie w tym czasie świątecznym. Bardzo pięknie dziękujemy wszystkim świętującym, także w pracy. Najlepsze życzenia. 25 minut po godzinie 5. No i przypominamy sobie także te niektóre wydarzenia z historii z 24 grudnia. W 1223 roku święty Franciszek z Asyżu zorganizował pierwszą na świecie szopkę bożonarodzeniową. To było aż 796 lat temu. 520 lat temu papież Aleksander VI uroczyście zainaugurował jubileusz roku świętego 1500. W 1777 roku James Cook odkrył wyspę Bożego Narodzenia, a w 1798 roku urodził się Adam Mickiewicz, jeden z polskich wieszczów narodowych. O tym już mówiliśmy. Stille Nacht. 201 lat temu w Oberndorfie koło Salzburga po raz pierwszy wykonano kolędę Cicha Noc. A w 1906 roku w Brent Rock w Stanach Zjednoczonych została nadana pierwsza próbna audycja radiowa. Eksperyment został przeprowadzony przez kanadyjskiego wynalazcę Reginalda Farnsdela. Kilku radiooperatorów na statkach znajdujących się w pobliżu Nowej Fundlandii usłyszało w słuchawkach, zamiast sygnałów nadawanych alfabetem Morsa, głos człowieka. To był rok 1906. W 1926 roku urodził się Witold Pyrkosz, aktor teatralny, filmowy. Zmarł w roku 2017. Zarówno 20 lat temu papież Jan Paweł II zainaugurował w Bazylice Świętego Piotra w Watykanie obchody wielkiego jubileuszu roku świętego 2000. 20 lat temu zmarł Tomasz Beksiński, dziennikarz muzyczny, jeden z najbardziej charyzmatycznych polskich prezenterów radiowych. 8 lat temu zmarł Michał Sumiński, leśnik, zoolog, dziennikarz, podróżnik i żeglarz. Przez wiele lat był redaktorem naczelnym audycji dla marynarzy i rybaków w Polskim Radiu, a największą popularność zyskał w latach 70. i 80. dzięki telewizyjnemu programowi dla dzieci i młodzieży Zwierzyniec. 5 lat temu pożegnaliśmy Krzysztofa Krausego. Był reżyserem, scenarzystą, jednym z najbardziej przenikliwych twórców filmowych swojego pokolenia. A w muzycznym kalendarzu mocniejsze uderzenie i też wspomnienie brytyjskiego wokalisty i basisty zespołu Motorhead. Lemmy Kilmister 74 lata temu się urodził, a w roku 2015 pożegnał się z nami, ale nie pożegnał się pieśnią i swym talentem, bo również pozostawił po sobie coś takiego świątecznego. Lemmy Kilmister w muzycznym kalendarzu na otwarcie dzisiejszego Świata Dat. No już minęła 5:30. Sprawdzamy, cóż w pogodzie. A dzieje się, bo intensywnie będzie padać w Małopolsce, na Podkarpaciu i na Lubelszczyźnie. Popada deszcz na południu Małopolski i Górnego Śląska. Intensywne opady śniegu. Przed tymi zjawiskami Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał wczoraj wieczorem ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed intensywnymi opadami. W dzień pochmurno, choć możliwe przejaśnienia na zachodzie i na północy. Na terenach podgórskich deszcz, deszcz ze śniegiem, w górach sam śnieg. Na południu i południowym wschodzie opady deszczu, a wiatr słaby, umiarkowany, w górach porywisty. W dzień na termometrach najniższa temperatura, cóż to fraszka i graszka, święta Bożego Narodzenia idą, a w dolinach karpackich od 0 do plus 3 stopni, w pozostałych regionach temperatura wyrównana od plus 3 do plus 6. I wokalista Świetlików Marcin Świetlicki kończy 58 lat z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Sygnał między innymi obecności od Krawcowej. Pani Wiesi z Polic. Zaraz idę do pracy, ale już teraz życzę wszystkiego dobrego na święta, wesołych świąt. Bardzo pięknie dziękujemy. Na dzień dobry, także z mokrego Tarnowa, pan Bogdan, który pisze pierwszy raz, ale jak zaznacza nasz słuchacz, bardzo dawno. Pyszne te karpiki dziś w Budziku. No, no staramy się dawkować, żeby się nie przejadły, ale jeśli nie dziś, jeśli nie teraz, no to właśnie kiedy. Życzenia urodzinowe i coś fińskiego. Fiński polityk, była prezydent Finlandii, Tarja Halonen, także obchodzi urodziny. No to wszystkiego dobrego. A jeśli chodzi o życzenia, to otrzymaliśmy muzyczne życzenie od amerykańskich wojskowych. Śpiewają żołnierze z Orkiestry Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych. Poprzez białe drogi z mrozem za pan brat pędzał nasze sanie, szybkie niby wiatr. Biegnij koniu w mony przez uśpiony las. My wjeździemy świerk zielony i śpiewamy tak. Hej, pada śnieg, dzwonią dzwonki san. Co za radość, niesaniami można jechać w dal. Hej, pada śnieg, dzwonią dzwonki san. A przed nami i za nami wiruje tyle gwiazd. Pada śnieg, dzwonią dzwonki san. Co za radość, niesaniami można jechać w dal. Hej, pada śnieg, dzwonią dzwonki san. A przed nami i za nami wiruje tyle gwiazd. Wesołych świąt! Merry Christmas! Naprawdę pięknie zaśpiewane. Żołnierze z Orkiestry Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych, to pierwszy utwór po polsku w wykonaniu tej radosnej grupy muzyczno-wojskowej. Kilka miesięcy temu, pamiętamy, zaskoczyli brawurowym wykonaniem hitu Ściernisko Golec w Orkiestry. No takie to muzyczne życzenie od amerykańskich wojskowych. A my wracamy do muzycznego kalendarza. Teraz będą Czary Mary, Hokus Pokus, bowiem Jan Ackerman, gitarzysta formacji Focus, urodził się 73 lata temu. Nowe kalendarium muzyczne. To już na zamknięcie dzisiejszego muzycznego kalendarza, bowiem Michael Ray, trębacz formacji, kończy 57 lat również z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Za 14 minut szósta. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. To już prawie świąteczne country. I Korneliusz Pacuda. Mamy święta, prawie mamy święta. Jest Wigilia, czas nadzwyczajny, zebrania rodzinne, święto rodzinne, które powinno przebiegać w fantastycznej, rodzinnej, przyjacielskiej atmosferze. O tym właśnie napisał piosenkę Andrzej Kosmala, a Marceli Trojan napisał muzykę. W 1993 roku Gang Marcela nagrał właśnie ten świąteczny utwór tak. Mamy święta, radosny nastał dzień. Mamy święta, od kuchni aż po sień. Wysprzątany cały dom, dziś świątecznie lśni. Mamy święta, kolęda już u drzwi. Mamy święta, od rana w kuchni tłok. Mamy święta, dziś czysty pomóc co. Mama choć zmęczona tak, dumna jest jak nikt. Mamy święta, kolęda już u drzwi. Tak za oknem już mrok okrywa świat i na niebie mruga pierwsza z gwiazd. Wszyscy cieszą się, że już pora ta. Czas do stołu siąść, wigilii czas. Mamy święta, choinką pachnie dom. Mamy święta, tu wszyscy razem są. Tyle życzeń zbiegło się w tę jedną cichą noc. Mamy święta, podarków będzie moc. Jedną cichą noc. Mamy święta, podarków będzie moc. Tam za oknem już biały śnieg się skrzy i rozbrzmiewa już świąteczny dzwon. Po zmęczonych dniach radość przyszła dziś. Kolędy śpiewa znów nasz cały dom. Mamy święta, najmilsze z wszystkich świąt. Gang Marcela śpiewał o tym, że mamy święta, świąteczny czas, nowa piosenka Czarka Makiewicza. To jest piosenka, która powstała dosłownie kilka dni temu. Już ją mamy, w związku z tym słuchamy, bo mamy święta, świąteczny czas, czyli Merry Christmas. Wesołych świąt życzę Państwu. Ja, Korneliusz Pacuda. Taki dzień wszyscy razem, taki dzień łączy nas. Czas zadumy i marzeń, świąteczny czas. To co było jest za nami, czas już na kolejny krok. Po to sobie wybaczam, nim grudniowa przyjdzie noc. Podzielimy się opłatkiem, garścią życzeń ciepłych słów. Otuleni jak przez matk, szalem kolędowych nut. W taki dzień wszyscy razem, taki dzień łączy nas. Czas zadumy i marzeń, świąteczny czas. W taki dzień wszyscy razem, taki dzień zbliża nas. Jaki ładny obrazek, świąteczny czas. Jeszcze drogi nam pokaże wiatr, co śnieg wymiata w pole. Jakby chciałby wszyscy razem przy wigilijnym siedli stole. Zanim zgaśnie świecy płomień, zanim zgaśnie płomień w nas, chciałbym blisko być przy tobie w ten świąteczny czas. W